أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. السلام عليكم ورحمة الله. نيغي تامبالي دي سانت سون بوروم بيغا خامني مو ني خيوالي وات ني امات اوكازيون مانا داجي وات سي جاكام جي تيدي غير فاتالي لو جيم سون دينه دي سان دي جولي ولا بوك بي نيان سون بوروم مو يوك خيوال اك موتش ci sang yonenti di Muhammad ibn Abdullah, yoko xewal yoko mbokam ya ak wa kërëm ak sahaba ya ak mbolem ku jaar sen tank ya bila yawmiddin. Ñi ngi delu ci kitab tawhid li Cheikh Muhammad ibn Sulayman at-Tamimi, ñu gën ko xamé ci Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ñi ngi sant sun borom bi ñu xewalé ba ñu jël ko ba tay inshallah moy buntu bu mujju bi. Loolu lañ ci sant yalla, ndax bari waane ay nit ñu soobu leen mbir mi yeggul. Kon yàlla dimbal ñu nag tey téer bi ñu nar koo yeggale dañ ciy sant suñu borom. Comme niñ ko waxee, buntu mujj bi ni jël moom la tuddee ne baabu maa jaa fi qawlillahi taala wa maa qadaru llaha xaqa qadri wal ardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyama wassamaawaatu matwiyaatun biyamiini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Muy aya bobu nek sourate Zumar di aya jurom ben fukku ak jurom ñaar. Mune babu buntu bi day wax ci lo xamne ma jaa li dik fi qawli llahi ta'ala ci waxu borom bim wax ne wa ma qadaru llah, joxun yalla gëdd gi nga xamanteni haqqa qadrihi moy deug deug geudam, manam considéré wun yalla considération bi war, haqq bi yalla am joxuñ ko ko. Ñan lay wax mindeef yi la, mindeef yi nga xamne suñu borom daf leena sak muy nit ak jinne. Ñu ci ñewon contrat ne yow yalla yow rek lañuy jaamu, waxuñ ko won ne yow lañuy jaamu, dañ ko ne yow rek lañuy jaamu. Buñ demee ci kaw suuf yow rek lañuy jaamu, suñ borom ne dem leen, duma leen bàyyi noonu, wante su ngeen demee nag dinaa leen yónnee hudan muy njub. Hudan googu bu ñëwee nag ko képp ko topp sa aduna dina neex ba nga mën a jaamu yàlla, ndax aduna bi il faut mu jàpp pour nga mën a jaamu yàlla. Mais sa aduna su jagul doo mën a jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala. Sun borom nak li tax dañ ko mëna jox gëddam nak moy nga xam ko, motax muy ne dina leen yonne fu dan jugga. Wante nak nit ñi ak jinne yi bimu ñëwé ci kaw suuf, ñu bari dañoo fatte la tax sun borom wacc leen fi woon. Dañoo fatte ne aduna bi jaar jaar la, ndax comme niko yonnte bi sallam waxe ne man dal ni ma mel ci aduna ñi ngi melni benn tukki kat ku nekkon ci aw yoon jek rek sonnu. Mu romb garab, mu ne naa toog suufu garab gi wacce ci sama coono après jogaat mu ne diir boobu mu toog ci suufu garab gi mooy diir bi mu am ci àdduna. Kon àdduna jaar jaar la rek dañ fay jaar, mais nag ñu bari bi mu ñëwee nag dañ koo mujj def kër. Moo tax wax way waxkat ba mu ne àdduna daaru man laa daara la. Àdduna mooy këru ku amul kër, ku def kër àdduna yow amoo kër, ndax àdduna daf lay wor. Te suñ borom mi ñu koy fàttali ci hudan bi muy alquran bi ñu fàttali leen yéen doomu aadama kat inna waxdallahi xaq, digub yàlla bi dëgg la, rendez vous bi yàlla bi dëgg la dana am bu leen ko fàtte. Ya ayuha nnaasu inna waxdallahi xaq, ey yéen nit ñi, digab yàlla ba dëgg la. Fala taghurannakumul xayaatu dunya, fexe leen ba àdduna dundub àdduna gi bu mu leen wor, neexaayu àdduna bu mu leen wor, projet yi àdduna bu mu leen wor. Bu leen jël seen projet yépp ngeen def ko seen avenir. Ñu bari nee nañ seen avenir la ñuy bëgg a defar. Boo leen nee loo jublu sa avenir, mu ne suma màggee tekki. Wante avenir bi dëgg nag mooy li nga xamante ni moom du jaar, ndax nit ki wóoru ko ne dina màgg, wóoru ko ne dina fi toog ba am 60 ans wala 50 ans, loolu wóoru ko. Wante li ko wóor mooy digab yàlla boobu dëgg la, mu ne inna waxdallahi xaq fala taghurannakumul xayaatu dunya, bu leen àdduna war wante wala yaghurannakum billahi algharur, warkat bu mag ba muy seytaane tamit bu mu leen war. Borom bi nag mu ne ñu bari àdduna war na leen, seytaane war na leen, fàtteloo na leen seen mission li tax ñu wàcc ci kaw suuf. Fiñ waroon a jëkk a tàmbale nag mooy ñu xam yàlla dëgg, ndax il faut nga xam suñ borom pour mën koo jox gëddam. Moo tax mu ne wama qadarullaha, maanaam joxuñ yàlla gëdd ga nga xamante ni xaq qadrihi mooy dëgg-dëgg gëddam, ndax xamuñu yàlla moo tax. Yàlla teg si nag di wone kàttanam, mu ne wal ardu suuf si jamian, lépp luy suuf, suuf juróom ñaari li nekk si biir suuf yépp, qabdatuhu daf koy ngëpp moom yàlla yowmal qiyama bis bañ, daf koy ngëpp si loxoom yàlla, suuf si lay ngëpp si loxoom mu ne. Kon kooku borom kàttan la kuy ngëpp suuf. Wassamaawaatu, asamaan yépp muy asamaan juróom ñaar, matwiyaatun daf koy lem, bi yaminihi si ndejooram ba, mu teg si nag ne subhaana, sell ñel na ko yàlla, sell na lépp luñ koy taxal taqu ko, lépp luñ koy accuser muy ay accusation yu ko nit di accusé, loolu maanaam taxul yàlla. Yan accusé lañ accusé yàlla? Mooy ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi yaakaar yàlla ak leneen. Kon ñoom dañoo jàpp ne yàlla lott na, bu ko keneen kooku jàppalewul pour yéenal seeni mbir. Leneen loolu nag ak lu mënti doon bokkaale lay doon, moo xam nit, moo xam malaaka, moo xam garab, moo xam mbindeef, loolu lépp suñ borom mu ne subhaana sell naa. Ñu ne yàlla am na doom, malaaka yi ay doom lañ, mooy leen déedéet. Wa qaalu ittakhadha arrahmaanu waladan, suñ borom teg sa ni subhaana bal ibaadun mukramuun, ñu ne yàlla adopté na ay doom, daf leen adopté. Ittakhadha arrahmaan, yàlla dafa adopté waladan doom, ñu leen ñooy ñam. Ñu ne ah malaaka yi, malaaka yi kat ay leer lañ, si leer la leen bindee, ñoom foo leen fekk ñu ngi si lu baax te ñoo jege yàlla, kon ñoom ñooy doomu yàlla déedéet. Borom bi ne bal li am kay ibaadun mukramuun, ay jaam lañ wante yu tedd, yàlla moo leen teral wante ay jaam lañ nag. La yasbiqunahu bil qawli, ñoom duñ jiitu yàlla fi wax muy malaaka yi, loolu suñ borom mi ngi ko wax suratul anbiya. Mu ne wahum bi amrihi yaamaluun, lépp lu leen digal dañ koy def. Kon malaaka dafay déglu ndigal pour def, kon kooku du doom. Ñenn ñi ne yàlla kat am na kum fi wàcce woon, jekki yéegal ko, kooku doomam la. Mu ne wa qaalu ittakhadha arrahmaanu waladan, ñu ne yàlla am na doom. Ñu ne ko mooy kan? Mu ne Isa ibnu Maryam. Suñ borom ñu ne déedéet Isa kay jaamab yàlla la, yàlla moo def kemtaan mu wàcc ci kaw suuf, amul papa nag wante mu am yaay. Comme na yàlla binde woon aadama si tàmbali ba, amul papa amul yaay, loolu moo gënoon a yéeme. Maanaam suñ borom génn ak mbindeef ci jigéen, te jigéen jooju mosul ànd ak góor, loolu yéeme na. Wante li gën a yéeme nag mooy yàlla sàkk nit koo xamante ni jógewul ci jigéen, jógewul ci góor, muy aadama. Moo tax suñ borom ne inna masala aadama indallah, wala ba inna li nga xam ne mooy misaalum Isa ibnu Maryam mi ngi mel ni misaalu aadam. Inna masala Isa ibnu Maryam ka masali aadam, xalaqahu min turaabin summa qaala kun fa yakuun. Maanaam Isa bu leen yéemee, aadama moo leen waroon gën a yéem, ndax aadama yalla moko fabriquer ci ban ba paré ne ko kun fa yakun nekkal nit mu nekk nit kon su fekente ne ani sa doomu yalla parce que amul papa gisunu papam kon adam mo woron dina jek ci nekk li nga xamanteni moy doomu yalla motax ñom tamit dinne sun borom subhanahu wa ta'ala amna doom muy isa asaman buñ ko déggé dañ doon waja xar suuf buñ ko déggé dañ doon waja xar xotteeku montagne tuti ñu rot ndax té ñom xam nañ loolu nim grawé motax borom bi ne mbolem ñi wax loolu lepp ma qadrullah haqq qadri joxun yalla deug deug gi gëddam ñineen ñine ay nit ñu bax ñu fi nekkon doon jaamu yalla ban fi joggé yalla daf leen indi ci wétam jox leen ay pouvoir yalla delo seen ci kaw minde fi duñ leen gis nak waye ay esprit lañ invisible yu and ak ñun motax ko ci am fit rek ñoñu ngay wo ñu bax ñi fi nekkon ya cheikh diou pour mom cheikh bobu legi mi ngi and ak ñun duñ ko gis wante mo ñi wollu ci fuñ nekk suñ démé ba ci bir geejj gal yi di waye ko buñ yégué ci kaw jawu ji avion bi di waja daanu ñuy wo cheikh bobu jappane dañ ñu dégg sun borom bi nak mu wax ni ci alquran mo ne yeferu jekk ya suñ nekké ci tit buñ démé ci geejji ba gal gi di waji kopp ñom yalla kessé lañuy wo buñ démé nak ba yalla sauvé leen nak ba ñew ci manam ban mucc ba ñew ci suuf ci té lañuy nak di bokalé yalla waye le yeferu jamono ji nak ñom buñ démé ba jaq ba tit fa lañuy gëna bokalé yalla sax motax borom téré ibn muhammad ibn abdul wahhab amna fu mu bind mu ne yeferu jëkk ya ñoo tané yeferu yu mujjii ndax yeferu jëkk ya suñu amaan ak njaq rek da nañ yalla rek ci fofu yalla rek lañuy wo fa idha rakibu fil fulki da'u allah mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila al barri idha hum yushrikun borom bi mo ne yeferu jëkk ya suñu masan dugg ci gal gi ba dem ba geej geej gi jafé gal gi di waje koptu luñuy def da'u allah mukhlisina lahu din yalla kesse lañuy wo selalal ko nak diina yalla kesse lañuy wo waye nak len musale nak ba ñew ci jeri ji nak bay muccu nak ni ilahu mushriku ngay gis nak ni bokale nak fatte yalla wante yeesor yu bes yi nak ñom bu gal gi waji ko fofu cheikh diw lañuy wo duñ wo yalla wante yalla du len top da na len musal su len musale ba ñew nak di santat cheikh diw jappane mo len musal wala ñuy sante ay mam yo xamanteni neena ñoo and ak ñoom di leen mussal borom bi ñoo ñepp la dajale neneen mbolem lool ngeen def tekki wu dara lul wonene ma qadarullah haqq qadih joxun yalla gëdd gam yel lool te yalla borom katan la suuf si ngeen xamne mëno leen ko jéxal ak asaman ci tim leen mëno fexé ba gën asaman ci du la tim lool lepp sun borom daf ko ngëp lem ko teye ko kon koku subhana tellna wa ta'ala gëna kawé lepp yalla mo gëna kawé lepp mo tim lepp dara umpu ko tamit subhanahu sallana wa ta'ala kawena amma yushrikun mbolam luñ koy bokalel rek yalla gëna kawé lolu yalla bokul ci len luñ koy bokalel len luñ koy bolel parce que lolu ngay bolé yalla lam am budé alal la budé daraja la yalla moko jox té nangu nako ndax ku képp ku gën aduna alal jeexna ta daraja jeexna ndax kenn mënul gën aduna ba nga nekké ci aduna fajo won soxla yi nang na mëna genn aduna gi faj soxla yi sun borom nak motax mu ni koy fatali ci alquran ay yoon yoon kon aya bobu la cheikh bi tijé buntu bi mun an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal jaa hadrun min al ahbar ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qal ya muhammad إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية كون من نيو جولتي ابن مسعود موي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يالنا كو بروم بي گرم قال ابن مسعود نينا جاء ديكنا حبر بروم خم بو ري من الاخبار سي فوري bu ne xabru moy ko am xam xam ba danaka nek na geej ni tedde ko xabru lolou yahudi sen borom xam lañ ko dan tudde ndax ñum ay jangkat lañ won yahudi sen borom xam dañ dan jang ba jeexal teer yi danaka ku ci ag fofu nak mi tudde la xabru ni melni sun jamono ji rek bu nan docteur ku don jang walu économie ba jeexal teer yi ci walu économie dañ nan docteur la en économie ku jeexal walu ci médecine ñu na docteur en médecine ñom tamit ku ma tan jeexal seeni téré xabru la lay tuddé mune ko mel non nak dafa ma sa dik ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam ci yenen tak yalla bi borom xam bobu bim ñewé nekap yahud fa qala mune ya muhammad yow muhammad gis nga waxul ya rasulallah ndax mom gëmuko yahud la jif la mune ya muhammad yow muhammad inna nun yahudi najidu fek nañ anna allah naka yalla mune fek nañ ci seenu téré la bëgg wax fek nañ yalla bind seen téré ne anna allah yalla yaj'alu rafa'i def as-samawati jurom ñaari asman yep ala isba'in ci ben baram jurom ñaar asman yep la yalla téré ci ben baram wal aradina jurom ñaar suuf ala isba'in mu def ko ci benen baram was shajara mbolem luy garap ala isba'in yalla tek ko ci ben baram bu defé lolou fayox wala wal ma'a ndox ma mbolem luy ndox ci kaw suuf rek wala ci aduna bi mbolem luy nox ci aduna ala isba'in yalla tek ko ci benen baram wasara lepp luy jeri ala isba'in mu tek ko ci baram wasair al khalq mbolem minde fi yeb tamit ala isba'in mu tek len ci baram kon lol moy dara gennul mbolem lu yalla sak rek dana la teye ci loxom fi baram fele baram lune mu tek ko ci baram fa yaqul mune mom yalla bu teye lol lepp mune anal malik man may bour bi al malik may bour bi lepp lo xamanteni nguur la rek tay delu wat na ci man ndax waxon na la al qur'an ne la bi yadihi al mulk ci loxom la nguur nek kon bis bu teye lepp luy adna ci loxom bobu tamit dana gëna confirmer lam leen waxon ne len ana man mi al maliku may bour bi borom xam bi waxe lolou fa dhahika an nabiy sallallahu alaihi wasallam yent yalla bi dafa retan bo xamne dem na ba hatta badat bamu feñ nawajiduhu ay bañu dege jëm moy retan na retan bu yaatu bañu nek ci bir sax dafa feñ lutax re yonent bi alayhi salam re mune tasdiqan ngir deggal li qawli al-habri ngir waxu borom xam bobu manam dafa deggal waxu borom xam bobu bi yonent bi nak dal li jang ay bi nek ci alquran summa qara'a ganaw ga yonent bi jang ay bi ne andak lol lepp nak wama qadru la haqq qadri joxun yalla deug deug geudam wal ardu jami'an bolem luy suuf qabdatuhu yawm al qiyamah dana ko ngep yawm al qiyam ba aya ba jeex kon hadith bok tamit gën na leral aya bi jangon ci kaw won la ne la lolou sun borom wacc na al qur'an wante min ci tawrat tamit ndax bako yahud ba waxe yenta akam daf ko deugal indi benen aya buy gëna confirmer la nekkon ci tawrat ndax al qur'an dafa ñew ngir confirmer loi manam reen yi wala bok base yi base ngëm yi nekkon ci tawrat alquran daf ko gëna confirmer base ngëm yi nekkon ci injil muy téré ba yalla joxon Isa ibn Maryam alayhi salam tamit alquran daf ko confirmer kon gis ne téré yoy yep ben wax bi lay wax téré yoy yep lepp lu jëm ci walu tawhid ben la dina mu wuté nak budé ci walu tashri' walu loi comme até yi li nekk ci tawrat man na wuté li nekk alquran ndaxte yenn atay day wuté selon contexte yi nek ak jamono ji wante alcorane bu xey wacc nak amul ben atay buy folleku ndax alcorane mom mo folli mbolem atay yeb kon li ngay dege ci hadith bobu rek moy sun borom subhanahu wa ta'ala katanam manam doomu adam manul ko nak xelam manul ko xam wante li la sun borom subhanahu wa ta'ala wax fi ci alcorane wax na la lu mel non tamit ci tawrat mu continue mo ne wa fi riwayatin li muslimin والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله من وفي رواية نيون سي بنين صلو لمسلمين نيال مسلم من مسلم صلونا بنين حديث كم حديث بيلا وانت بقوي مسلم بصلو ليلة سوحالة دفع وحالنا والجبال مونتاني والشجر أبغربي على إصبع دانا ينك في لين حمين سموي بين بارام فوفو ci hadith bobu dafa bolé montagne ak garbu yépp né sun balu koy bolé def ko ci ben baram mais hadith bu jëk ba mom tuddu ci won jibal saja rek la waxon mune ganna bu sun borom defé li lune mu teyela ci baram في حديث دي مسلم صلى الله عليه وسلم ثم يهزهن يلا ينجل لين رجل مانام ينجل فيقول يلا دي واخ انا الملك من ماي بور بي انا الله من ماي بوروم بي تود الله من ماي الله من وفي روايه البخاري نيون سي بنين روايه بو خاني بخاري مكو صلو فخاني لي لا واخالي من يجعل السماوات على اصبعين دا فاي ديف lepp lo xamanteni moy asman yi muy juroñu asman daf koy def ci ben baram wal ma'a wassara ala isba'in ndokh mi ak souf ci ak mindeef yeb wa sa'ir al khalq ak mbolé mindeef yi ala isba'in daf lañu def li nga xamanteni moy nek ci ben baram muné akhrajahu bukhari muslim solo nañ hadith bobu muné wali muslimin an ibn umara marfu'an yatwi allah samawati yawm al qiyamati ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون من يونا سي مسلم جلوس عبد الله ابن عمر من حديث بوحمن مرفوع له من ينتقل سامنينا يطوي الله يالا دفعي لم السماوات أسماني يوم القيامه لول بيس بنت لاي ام ثم ياخذهن يال دا فاي لم اسماني فريكو ثم ياخذهن موديلن بيديه اليمنى في لخو دي جورام غن ثم يقول بوتي جورني اسمان غن بام لين لمي سين دي جورام ثم يقول مي واخ انا الملك من ماي بور دي اين الجبارون انا ني دون مبرمبرلو مولم ني دون وو ووت كوبوار في ادنا انا ني تاي pouvoir nak ñaari pouvoir mo xam pouvoir spirituel wala pouvoir temporel lepp su borom neena aynal jabbarum ñi ko don wote di mbeun mbeurlu anañu tay ñi don mbeun mbeurlu ci kaw suuf tay anañu aynal mutakabbirun anañu don reey reeylu ñi don reey reey ci kaw minde fi di wonewu wala ñi don reey reey ba japp ne li yalla santane ñom reey nañ ba duñ ko manam wacc na leen ñom ag nañ fo xamne jaratul ñuy dem jakka wala ñuy dem juma wala ñuy jaxaso nit ñi wala di aji amna ñu ko japp mom ñu aynahum ñom ñu anañu aynal mutakabbir anañu don doy reeylu ci walu diine ak ci walu aduna yeb ñu don doy reeylu yeb anañu sun borom nak yent an salam continue mu ne summa yaqwil aradin borom bi daldi lem li nga xamanteni moy suuf yi at sab'a suuf jurom ñaar borom bi daf koy lem nam lem won asman jurom ñaar teye ko sandi joram non lay leme suuf jurom ñaar summa yakhuzuhunna mutaylan bisimalihi fi chamanyam ثم يقول غناو غو بروم دي نيك انا الملك من ماي بور بي بور بي تخ نان بور مانا اين الجبارون ان ينون مرمرلو اين المتكبرون ان ينون ري ري فوف كين دو تونت دا فوف يوم القيامه لا كين دو واخ يوم لا تكلم نفس الا باذنه كين دو واخ لول بو امي نديغال يفو جوخ لا فارول بور nga واخ فمنهم سقي وسعيد ñaar rek fa nek mbolomi limi bari bari yom alqiyam ñaar ñi wa fa nek سقي كو تخي دي وسعيد اك كو تخي من وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم من وروي صلونا عن ابن عباس جلك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من عبد الله نينا ينتع السلام نينا ما السماوات السبع جرم نار أسمان نكل والأرضون السبع أجرم نار سوف fi kaffi rahman ci tenku rahman muy yalla suuf jurom ñaar asman jurom ñaar bu len dajalo won ci tenku yalla ni ni mel moy illa ka khardalatin pepu khardal ni moy pep bi gëna tuuti ci pep yi khardal fi yadi ahadikum ci sa ket loxoy kenn ci yeen yow bo jurom pepu khardal muy pep bi gëna tuuti manam man ko misar pepu suuf do jurom pepu suuf nga tek ko ci digg tenku ni ni tuuté ibnu abbas mu ne yalla bu dajalo jurom ñaar asman ak suuf jurom ñaar tegu ci tenkam non lay mel kon sun borom subhanahu wa ta'ala riyayam ëpp na doomu aadam di xam nan la tollu kon ay bi mu la jëk wax ak hadith yi yëpp lu ñuy wone moy azamatullah magay yalla kibriyaullah ngandayu yalla lam waxon ci bam jéxalé ayat kursi wa huwal aliyyul azim lool lay gëna confirmé fi yalla dafa kawé dara timuko azim reuy gëna reuy lepp mu ne waqala ibnu jabi ibnu jarir tabari neena hadathani yunus akhbarana ibnu wahb qal قال ابن زيد حدثني ابي من ابن جرير ننا يونس واخنا كو حديث بو خامتني ابن وهب مكو خباره ابن وهب ننا قال ابن زيد ابن زيد مام تاميت واخنا ني حدثني ابي سما بابا موما واخ نيما قال سما بابا نينا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينتب يالا دي مو واخ ني ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس قال وقال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض من انت يا ابن انا ما السماوات السبع جرم ني اسماني نيكونو في الكرسي سيز با بو بغونا كومباري ديغنت جرم ني اسمان اك سيز يالا با موي كرسي با بوكو لا عرش كرسي دا فا ام عرش ام موني بو ماي مي بو بغون كومباري داك جرم ني اسمان يي بارابور اك كرسي نومي مل الا كدراهم سبع ليغ ملني جرم نياري موني جرم نياري درم yo xamne ulqiyat san nañ ko fi tarfin ci mbub manam baraat yi nga xamne mom la nañ baare flèche yi bu ndan dem giir ndan yor ben manam lo xamne weñ lañ ko liggéeyé su len sanne ay flèche ak xéej mom lañ koy baare moy kër ben genre manam luñ liggéey ci weñ la lolu yaatuul lolu wante xawna reuy ndax ndax tay dana la mëna fek bal yi dula dal wala flèche yi mune lolu nak bo jëlon juroom ñaari deureum jurom ñaari moné tanni ko ci ni ñi touté ci biir ni melni ndablu yaat rek ab boli bokoy jëjëlon masalan nga tanni ci jurom ñaari dërëm ni ñi touté ci biir boli bobu nonu la jurom ñaar asman touté ci kursi Allah té ko kursi bi ni ko wara xamni nañ ni ko wara xamni léralé kursi moy fa Yalla subhanahu wa ta'ala sa tellam ga di tek tankam boko la ars ars mom ñu nek wa ala al ars sawa mom fi ars la nek ante fami tek tanke nak di sel yo mom borom bi mo xam nak num koy tek ak num mel ante ni ko asar bi inde hadith net net lok non lañ koy waxe rek ñu ne kursi moy beurep fami tek tankam mu ne kursi bi nak ni mu gëna kawé jurmen asman li melni dal lolou nga xamne ñi don dem guerre mom lañ bara ba mo nekkon sen bara ci ni baré xéji nga sanni ci jurom ñaari deureum nami tout jurom ñaari deureum ni mi touté ci bir beurep manam lolou nonu mesela ab boli waxtane juroom ñaar doom ni ni touté wa gis ne kon juroom ñaar asman non lañuy touté ci kursi muné qala waxna tamit wa qala abu dhar abu dhar radhiyallahu anhu neena sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam degna yentam yalla ba yaqulu muy wax mal kursi kursi bobu nak ñu la waxon ne la nim uppe juroom ñaar asman jéggina dayo mom xol ni ko arab uppe mom mal kursi kursi nekul fi na afi ci arab illa ka halqatin lidul ben jaaro min hadidin jaaro weñ bo xamne ulqiyat sanni nañ ko bayna dhahri falati allu bo xamanteni terrain bu vague la min al abis soufsi manam bo jëlon ben lam lamu weñ nga san nga dem ci ben terrain bu yaatu nga sanni fa lam bi ni lam bi di rere ci bi terrain do gi sax lam bi ni manam ni terrain bobu uppe lam bobu nonu la ars uppe kursi kon batay waxo la sun borom jëmmam bi mom ken mën la wax nu tal ndax ken xamuko mom rek moko xam wante dañ lay misal riyaay yalla ci la nga xamanteni mo gëna ray ci minde koy muy arasa ak kursi ak atman juroom ñaar yi ngay gis mu la juroom ñaar atman ni len kursi uppe ken xamu num toll wante kursi nak mom du dara ci arsh nako arsh uppe mu ne mal kursi kursi nekul fil arsh ci arsh illa ka halqat min hadid ludul melni jaaro weñ ulqiyat bo xamne tan nañ ko bayna dhahri salatin ci al min al abis sufsi mu kontiné di la won tamit riyaayu sun borom minde fami ni mu reyé ndax ta yaangi xam xamé riyaayu yalla ci riyaayu limu sak riyaayu asaman juroom ñaar ak su juroom ñaar luñuy wone dañuy wone ni keneen sak ko reey la ko am xarala la muné la wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala bayna samaa'i dunya wallati taliha 500 aam وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حباب عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق حديث بيتا ميد من عبد الله بن مسعود موقع سلو رضي الله عنه قال نينا بين السماء الدنيا ديغنتي اسمان دنيا موي اسمان دي ني سين سينو نيو كو مي موي اسمان دي غنا جيغي سوف رك داخ بو تيني لول غي جيس لول دو اسمان اسمان سي نين غيسو نيو خامو نيو خامو نيو فوم تولو مولاي واخ نك ديستانس بي نيك سي ديغنتي اسمان اك سوف داخ جوروم نياار اسمان نيو ام اسمان دي غنا سوف دي غنا فيتي سوف نك موم لا راي واخ موي السماء الدنيا اسمان دي غنا سوف بين السماء الدنيا ديغنتي اسمان دي غنا سوف والتي تليها اثبت طب 500 عام جيرومي تيميري اتلا ديستانس بوبو جيرومي تيميري اتلا وبين كل سماء وسماء ديغنتي اسمان اك اسمان موم تاميت 500 عام جيرومي تيميري اتلا خمغا جيروم نيا اسمان نيو ام مول نكو بين السماء السابعه ديغنتي جيروم نياريلو اسمان با موي 7ييم سيل والكرسي اب كرسي با تاميت 500 عام جيرومي تيميري اتلا ديستانس بي boko don dox di nga dox juromi temeri at wa bayna al kursi digante kursi bobu ñu la wax wal may ak ndox ma am ndox mo fa nek ndax bo dépasser kursi amna am ndox bala nga aga ars am geej gu reuy mo fa nek geej go xamne yalla rek xamnu mu toll ndax yalla wax na al qur'an la wa kana arshuhu ala al ma'i yalla arsam ci kaw ndox la ko tek te kursi mi ci suufu ndox momu mu lay wax nak mu la wa bayna al kursi digante kursi ñu sees ba wal may ak geej gu reey gog muy ndox momu tamit 500 am juromi temeri at la wal arshu arash nak mom fawqa al ma mu fa kaw ndox manak mune wallahu yalla nak fawqa al arshi ci kaw arash mar ñu la suñ borom mom ar rahmanu ala al arshi istawa ar rahman moy yalla ala al arshi mu fa kaw arash istawa fofu la yemu nek fa kon lolu defena ne upp na sax xelu doomu adam muy xam naka la men ak naka la tollu mune nak and ak lolu sun borom mang sa kaw aras aras timam ndox ndox mi nek ci kaw kursi te digante ndox mi ak kursi juromi temel at la kursi nek ci kaw jurom ñaar asman te digante kursi ak jurom ñaaral asman bi muy asman bi fete kaw doxu juromi temel at la digante asman ak asman juromi temel at la manam digante jurom ñaar asman ak jurom benen asman juromi temel la digante jurom benen asman ak juromel asman juromi temeri at la mune digante asman jurom ñaar nak ak suuf tamit juromi temeri at la mune and ak lol nak yalla fam nek la yakhfa alayhi dara nabuko shay'un dara min a'malikum seeni jef yalla seeni jef dara nabuko wax na lako suratu taha arrahmanu ala al'arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kon Allah la ilaha illa hu lahu al-asma' al-husna mune yalla mi ngi ci arax mbolem luy nek asmani ak suuf ak luy nek suufa suuf lolou lepp moko mom yalla ko mom mune la nak andak lolou wa in tajhar bil qawl so waxe ci kaw yalla mom xamna li nga yelu ak li nga waxagul fa innahu ya'lamu sirra waqula wax xamna li ci kaw ndax kuy xam li nga yelu ak li nga waxagul kon la nga wax ci kaw mom mata wax matatul wax motax mune wa in tajhar so birale sa wax wa in tajhar bil qawli so bi lolé sax fa innahu yalla mom andak fam nek ci demam ya'lamu mi ngi andak ci xam xamam ya'lamu xamna asirra li nga de yaate wa akhfa ak la nga neub waxa goko sax xamnako motax mu tek tane Allahu yalla mom la ilaha illahu ken du yalla kudul mom kon ken yelaw lu jamu kudul mom kon fan ko wara tek waru fa tek ken kon kuy jima tekkale nit ak yalla mom kogo dox sax lañ koy tudde mo rax sun borom ne ma khadul haqq qadri joxon yalla deug dem nan la nit meuneu sa kanam rek nga nan yalla la ko yow sa kanam sa beut la reuy rek wala tam xel la yob rek ndax ya tollu won fenn motax wan so tollu won fenn ko dula yem ndax yunus sallallahu alayhi wasallam boko jangon ba xam dara tuti la ci mom rek kenen kun la indil koku day soufé sa kanam par rapport ak yunus bi nak xeyna par rapport ak yow mom koku man na reuy wante natukaay bi kan la yunus sallallahu alayhi wasallam mo wara nek natukaay bi motax ñaari baat yoy di ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah muy luñu wara xam ndax ashhadu nga wax dama sédé luñ la waxon loy sédé moy lo xam wa ma shahidna illa bima alimna duma sédé luddul lama xam lan nga sédé moy la ilaha illallah kon lo ya ko sédé kon xam nga ko nga sédé wat lan ashhadu anna muhammadan rasulullah sédé na ni muhammad moy yonte yalla kon xam nga yonte bi moy yonte yalla bi kon legi ñaari baat yoy lan la warlu ci yow dang ko wara xam ñaari baat yoy dang ko wara gëm yaqin wante il faut nga xam ko xam gi muy jitu al ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب من جرم نياري صابي الفو مدجة نياري بعد تيري موي العلم دونك ورا خم اليقين دا فلا ورا وور بوا ادن بي بون باي وان تاني ياو نيك تي والقبول دا ناي نانغو نياري بات لي ني ساكو سي ياو نياري بات لي ني ساكو سي ياو توحيد ويتال يالا سي جامو غي ويتال يلانت بي سي روي دي ني راي باي روي يلانت بي كين وورول بن مينديف علي صلاه السلام وورول نيك وروكو تكل اك يلانت بي ولا نكاي جيل ديكو تك سي كاو يلانت عليه السلام موي القبول دا نكاي نانغو لم لا اندي دا نكاي نانغو walin khiyat nga nango womatu ci ñaari baat yoyu limi lacc ci yow ñaari baat limi lacc ci yow moy nga wétal yalla ci jëmum ja wétal ko ci lim sak lepp lu yalla sak nga gëm ni mom rek moko def wërta gi lay wërtegal nga gëm ni mom rek mo lay wërtegal bo gëmé ni mom rek mo lay wërtegal kon mom rek nga yaakaar lo gëm ne so fébaré mom rek mo lay fajj taw fam du jeex ludul mom mo mokoy dogal wat nit ku lay menacé mënul jéxal sa fam nekul njibar kat bay xati mo mëna jéxal sa fam day sonal bopam rek wanta sun borom bindon na taw fan kagn lay jeex lepp lu dal ci aduna yalla bindon nako mo xam kay liggey la wala kay rox pistolen di lu tire koku bu yalla dogalul mune dol bu yalla dogalul ne dana la dal dula dal kon gannaaw nga nangul lolu wasitqu da deggu ci wax bi moy nga jef ko nga jefe ko moy lan moy nga dund tawhid jefe ko moy lan moy nga dund sunna ashhadu an la ilaha illallah moy nga dund tawhid ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy nga doppale fe lepp ci sunna moy lepp loy def nga jefé ko sunna mo xam kum man ci don num fi créé lum reuy reuy li yonent bi indi won mo wara reuy te ba sallallahu alayhi wasallam bu fekké asadu muhammadu sallallahu am nga ci yaqeen te am nga ci sidqu tamit deggu nga ci nit lum reuy reuy reuy ak lum créé ak téré yu man te meuna bind lañ bind lum man don dañ koy nat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay yalla ne wa intu tu yaw taftaru seen ko topé gindé ko nit nak lum fi créé lo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkon na fi masu ko def sahaba yam yaron ñoonu gëna dégg diiné fop masuñ ko def keneen ñew lu mu reey reey sax te bëkk ak loko fonko ak xam xam lu mu reey reey mënu upp sahaba yi xam xam te sahaba yi nekkun ci won kon loolu boko jëlé gëm ni ci diiné ñi la bok te muy lo xam yëne ci nekk ci won kon da nga wara kon yow ci asrul murad mo nga wara corriger wat xétaat ko motax mun la wassil ko da nga wara deggu wal ikhlas nga xellal ci tamit yalla rek tax lepp loy def yalla tax nga roy yentan salam ngir yalla kete nekul ne ñima nekkal ñoy dund sunna kon man na dund sunna ñima nekkal ñep ñi ngi wat manam ñi ngi baye seen sikim na baye sama sikim deele ikhlas xelal ngir yalla kete roy sunna man top yentan salam donc wara def ngir lan ngir yonent bi mom la yalla yul nga deggal waxam wante ngir yalla kete nga sentu ci payuk yalla lolu moy li nga xamanteni mo jara baye xel muy wal ikhlas mune waxe ko ikhlas wal mahabba ak tiofel tamit nga am ci tiofel manam yeen tan kan gënal na lepp lu mom yalla kap yonentem gënal na lepp lu yalla kap yonentem su ñigalu yalla ci be doto sentu ñigalu keneen bañ sa ñigalu ñaari wayjur sax su ñewé bëgg opposé ñigalu yalla ngay def ndax yalla wax na la alquran ne la man lima jëk ka dogal moy nga jaabuma wante nak na nga rafetal jëm ci ñaari wayjur wante ci ñaari wayjur yoyu and ak rafetal bi ñoo leen wara defal ñu la bëggé forcé ci ngay bañ bokalé bu len top kon gannaaw yalla ak yoonentibi sa wayjur ñoo wara gëna fété kaw ci keneen motax yalla wax fofu wayjur keneen ko fa jël nak ya ko jëlo sa bop digol ko fa wante suñu borom subhanahu wa ta'ala say ñaar wayjur la bolel alaykum salaam wa rahmatullah kon lool moy juroom ñaari saf yi nga xamné dafa ra am ci ashhadu muhammadu sallallahu la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nit ki su xamé loolu kon dana jox yalla deug deug lamu yel lol te top yonent bi dafa bok ci top yalla kon so deungé yonent bi bayyi sunnam sallallahu alayhi wasallam yow yalla nga moy wama yuti rasula faqad ataa allah kep ku top yonent bi yalla la top ndax koku yonent bi wote wul won jeme ci bopam ud'u ila sabili rabbika waqul ud'u ila sabilika yonent amu yonu bopam ud'u ila sabili rabbik qul hadhihi sabili ad'u ila allah ne len man li moy sama yonenti amna yoon wante du yoonam yoonu yalla la mune hari sabili li moy sama yoon ad'u damay wote iska ila yalla wax deul ila allah jeme ci yalla kon dañu wara wote jeme ci allah yalla kon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ko top yalla nga top ku moy yonenti bi kon ko moy yalla nga moy ndax koku lañ ñu bolel bolé ñu ñu ak keneen kun fi sul ku fi genn aduna ñu sul la ba nga xamanteni ñala suulun ñu ngi dem ñaari malaaka day ñew dekkil la del ñu delo wat la sa ruh bun lay laaj dan la nan ma da kunta taqulu fi zalika ar-rajul lo doon wax ci wa joju ñom lool lañ wax lo doon wax ci wa joju yow ar-rajul koku yow kan nga japp bu fekke ak nit nga japp nak nga ñew fa di wax ah dan nan poser nga question bi lo doon wax ci goor gogu lan lay wax ñom yoonent ngam salam muhammad lañ ci jublu wa biñ tuddo tudam léegi nak bu dé julit bi nga xamanté nak ñi ngi doon dund sunna dëgg da nan ah man gëmon na né koku moy yoonent ak yalla bi ñu ko wax nga dëgg wante bu dé keneen nak da nan man dal xawmoon dama raan wax ni nit ñi wax rek dama raan top nit ñi rek né né dédé mëno gënë wu ci won dool dula ci gënné té fofu amatul dem di kat fofu moy porte sans retour kon nit ki bala muy ag fofu nak dafa ra assurer laaj yi moy ñett laaj yeen lay laaj lan moy ki nga doon jaamu man rabbu ko doon jaamu bu dé ko doon jaamu leneen ah nan man mom nangam la doon jaamu manam ala la doon jaamu euro la doon jaamu euro top euro moma téewon julli kon euro la doon jaamu wante bu dé ko xamanteni nak yalla la doon jaamu deug daan Allahu Rabbi yalla moy sama borom ñu la ma diinu lan mo nekkon sa diine bu dé ko xamne communiste la won layik la gëmon gëmon diine koku mu wax la xam mom la gëmon wante bu dé ko xamne l'islam la doon dund deug nak mané l'islamu diin islam mo nekkon sama diine gannaaw ñaar laaj yoy ñu ne ko doon wax ci ki nga xamanteni mom la yoon won ci yow bu fekke ko xamne gëmon nako doon appliquer sunna mu wax lu leer ne koku gëmon na ni moy yoonte bi yalla bi mom la doon roy ñu ne ko wax nga deug sallallahu alaihi wasallam bu re ko xamne ci ay bida la nekkon nak yoonu yeneen gaala topon ah koku mom du meena wax gëmon na ni moy yoonte bi ndax te kep ko xamanteni top nga benen yoon bu wute ak yoonu yoonte bi ci yoonu yoonte moy sunna yow na nga xamne nekkago ci yoon bu jubbi ndax ya waxon te dina siratal mustaqim tek ma yow yalla yalla nak ma tek ci yoon bu jubbi wa yow legi ban yoon nga jappani mo yoon bu jubbi nak yoon bi yenen timi nekkon wala yoon bi kenen nekkon bu fekke kenen yoon bom nekkon mom deppon ak yoon yenen timi mom yoon bu jubla wante bu de yoon bobu nak wute nak yoon yenen timi te nan lay wute ge yoon yenen timi moy ñu yok ci lo xamne bokku ci won ñu juuyo ci yenen timi don def ñu juuyo ci def ci lenen wala ñu def leen té ñu def paray yok loolu yëpp day juuy ak yoonu yoonenté bi kon suñu borom dafa mel dafa ñu bëgg wax fi rek ñeneen li nga xamanteni moy seen mission ci kaw suuf muy ngeen jaamu yalla ku ngeen man ko xam il faut ngeen xam yalla noy xamé yalla muy ci minde ko mi ngay xamé yalla kattanu yalla yaang koy xamé ci minde ko bi ni mu reuyé ndax avion ni mu reuyé day wone ci ko liggéey koku bopam bu baax la am dafa wone koku vraiment science lim doon jang man nako bato ki ko créé wala bu kiko découvrir train bi di daw metro yi daw ci bir souf ci souf ci di daw nit sun borom may ko xarala xam xam bu meuna xoti bir geejgi def ci aw yoon muy am ay metro yi daw ci bir geejgi ci souf di daw di dem te électricité bam nek fa lepp nek fa ñuy am top oxygène lolu nit ko liggey da ngay xamne ki borom bokku la amna xam xam ci lim liggey nga ko xamé kon yalla tam mi may nit xel mom kon yalla tamit num toll yalla mi tey asaman ba daanu ndax asaman nak suuf sun borone suma ko teewul won mu daanu inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amtakuma min ahad min ba'di mune sun borom mom mo tey asaman nak suuf wante bu len teewul won ñu wad suuf si lonkul sen suuf si ngi fi dafa nek luy wëndeel du daw rek lonkul sen sun borone suma ko teewul won rek mu wad te fumuy dal ken xamul fumuy dal suuf yi nek ni ñu ko ne dafa stable ñi ngi wëndeelu ay wëndeelu yu sore sore mune mam asaman si suma ko teewul won da fay waddu daanu sun borom wax na la sax ne la mom la taquduhu sinatun wala nawm yalla du gementu bay nelaw su gementu won tuti rek adna tukki wante adna tukki wul mo lay wone sun borom katanam mom yang koy xame ci katanu temtan ak reyaayu li nga xane mo la mom la sax motax ci hadithu ibn mas'ud bi sun borom wax manam yunus sallallahu alayhi wasallam wax ñu ne la yakhfa alayhi shay'un ki nga xamanteni moy yalla dara na bu ko min a'malikum ci seeni jëf harju mel non tamit la waxat ci suuf mune waxani al-abbas ibn abd al-muttalib radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal tadruna kam bayna as-samai wal ard qulna allah wa rasuluhu a'lam qal baynahuma masiratu 500 sanatin wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana wa kafafu kulli sama'in مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعصر بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره. من جل ننتي عباس بن عبد المطلب نحمني قاف بن داولة في ينتي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب موجود عباس في عباس ركلة عبد الله مجو ينتي عليه الصلاة والسلام من عباس رضي الله عنه يالا قرم قال من عباس نينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتي يالا بنينا مسنا اللاج مم ينتي مسنا اللاج صحابي نلين هل تدرون كم بين السماء والأرض نخم جين ديغنتي أسمانك سوف ñata la kon laaj bi ni laaj laajul pour ñom ñu wax ko xamna ne xamuko amuñu ko wante yentu dafa bok ci ñangalé ñen say day laaj est ce xam nga dara ngay na mu daal lay gëna indi fu nga gëna mëna dégg ndax bu jé jéké wax leen xeyna amna ñu doon tagal wante bu jéké neen est ce xam ngeen dara ñepp dañ daan dañuy indi seenam xel nak di dégglu lool dafa bokon ci méthodu ñangalé mëna leen hal tadruna kam bayna samaa'i wal ard est ce xam ngeen digënté atamaan ak suuf qulna abbas mëna ñun ñepp ñu né Allah wa rasuluhu a'lam yalla ak ak yonentem ñoko xam kon ñom lool lañ daan tontu Allah wa rasuluhu a'lam kon yalla ak yonentem ñoko xam qala yonentibi neleen nak dinen jangal nak neleen baynahuma masiratu 500 sana seen digante ñom ñaar dox la bu tollu ci juroomi temeri at masiratu 500 sana mune digante asaman ak suuf dox juroomi temeri at la ومن كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه ديغنت اسمان اك مورومم داكو تيم بو تامي دوكو جيرومي تيميري اتلا مون ميم اسمان سي بوبام اسمان امنا اب مانام كاتاف لي ني تودي ايبيسور موي تالاي بي تالاي اسمان وكاسف كل سماء مسيره 500 سنه تالاي اسمان بو نيك دا فاي نيك تامي دوكو جيرومي تيميري ات مانام اسمان بو غيسه تالاي بي muy épaisseur bi doxu juroomi téen al ko nga xam asman tam xamul ni mu toll mom tamit mun nak wa bayna samaa'i as-sabi'a wal 'arshi bahrun mune digante asman juroom ñaar asman bi gëna manam bitim asman yépp muy juroom ñaar asman digante ak 'arsh amna fa bahrun ak geej geej gu reey mune bayna asfalihi li gëna suufé ci geej gogou wa a'la ak li gëna kawé ci geej gogou bisaj nim tol kama bayna samaa'i wal ardi mel digal asmaana suuf tamit muy doxu juroomi temen at tamit geej gogum mom xajul ci aduna bi wala sun mom sa kawa kawal tek geej ga kon ka dajé won ak wala ba fir'auna fir'auna mu dox mi nan ya haman ibn li sarhan ya haman tabaxal na ben étage lu kawé rek ma meuna dem ci yalla yi musa gi digena yalla ñam sa kaw ko dox na wax sun borom subhanahu wa ta'ala lim tek ci digënté bi def na kenn mënu ko bëtt lool kum jox carton nga man ko beut mu yonent Allah sama bam ko joxe carton nak bam ko yegale defal ko miaraj bo mom beut na ante lolou carton yalla la meuna amé ante nit mom def na né mom manul ag sax ci bidiw yi wax sama dem ba asaman juroom ñaar mënu fa ag kon mo né la digënté juroom ñaarelu asaman at aras amna bahrun ak geej mënu wax mu lay wax geej gog nak épaisseur bi num tollu bayna asfalihi digënté geej gogo wa ala aqla taqawi muy auteur geejgi kama bayna samaa'i wal ard ni mel digante asman ak suuf muy dox tammi juroom temel at sun borom tek ci nak wala bokk yentu al salam tek ci ne wallahu ta'ala fawqa dhalik yalla gënna kawé lol lepp yalla min ci kaw lol lepp min ci kaw aras kon wante an nak lolou nak walaysa yakhfa 'alayhi shay dara na bu ko nak min a'mali bani adam fi jëfu bani adam mbolem lu kuy doom adam jëf rek yalla xam nako waxna la sax ci ben hadith mune la sun borom subhanahu wa ta'ala ma ngay gis xoronom bu ñuul xam nga xoronom bu ñuul nek ci doj bu ñuul ci guddi gu lendam nami doxé sun borom xam nako té yow mëno ko xam man nga ko dëgg sax té do yëg nit té dëgg nga ab jargoñ wante sun borom subhanahu wa ta'ala neena xamna xoronom bobu gunur gogu nami doxé gunur gu ñuul ci doj bu ñuul ci guddi gu lendam kërit koku sun borom mang kay gis xamna naka lay doxé xam xamam dem na ba nga xamanteni manam garap yi a sot minute ñu ngi wadal seeni xop garab gu wad rek yalla xamna ne wadal na ab xop fami dal xam nako teyit yalla mo wër wërteug ñep wa min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha amul len luy tek tankam ci kaw suuf di dukkat rek lul yalla mo gaddu wërteugam te dana ko wërteugal ndax xam nako xamna fam joge xamna fami dal wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha and xam bi yalla bind na lepp kullun fi kitabin mubin lepp yalla bind nako ci téré bu leer ay bind lo xamé yalla do nga xam nak lam bind yene tay dañe nañu ne yalla manam yeurlo na ma la nek sa fam bind law ko ba lolou mom ko wax yow la engagé wante ñun mom engagé wuñu ñun liñu gëm moy sun borom kesse moko xam ndax yalla moy ki xam ghaib ndax lolou bind ghaib la min koy xamal nak kako neex ci kan ab rasul yonente alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man istada min rasul e waxul lepp lay xamal rasul ba mune yalla moy alimul ghaib mo xam kumpa te kumpa gogo fala yudhiru ala ghaibihi ahadan duko yeural kenn duko xabal kenn mu genn ci exception mune illa man istada min rasul ana kum gërem def ko yonente koku mom dana am lum ko ci xamal motax ñom bi len yunus sallallahu alayhi wasallam laaje li nga xamne li ghaibu la yunus ne len est ce xam ngeen digeunte asaman ak suuf ñaata la ñom ñom gëm nañ ne ci moy rasul bi kon ki man nako xam ndax li tax mo laaj mo len laaj def len bëgg xamal motax ñom ñu nek allah wa rasuluhu aalam yalla ka yunus tan kesse xam mo ibn usaymin dana wax ci diko leral te benen borom xam ku ñu wax muhammad ibn aman jami rahimahullah don ko leral tamit mune allah wa rasuluhu aalam yalla ko yeen tem kete xam lolou meme jamono ji yeen tu bi genn aduna wante bu la laaje masalam diine man nga wax ne yalla ak yeen tem kete xam ndax te lan motax moy ci diine ji dara mëno fay xam lu yeen tem xamul lepp luy diine yeen tem xam na lepp diine lu ñu jaamo yalla yeen tem xam na lepp jamono ji ñi wax ni yeen tem genn aduna wante sun la laaje ma am masala ci diine faratay julli faratay koor lepp lu jëm ci jaamu yalla rek man nga ni allah wa rasul aalam wanda bu na laaje suñu jëm ci walu aduna nak ndax suba dana taw parce que tañ wax allah wa rasul aalam de def lolou yent xamugo xamul ndax suba dana taw fofu yalla rek ngay wax allah aalam kon lolou janna ragnat le moy lepp lu jëm ci diine man nga ni allah wa rasul aalam yalla ko yent dem kesse xam wa ndax na suba na taw meteo xamu ci dara meteo day évaluer rek di prévenir de def ay calculum yent tay mu ne suba na nees te du nees jam weer wala neew na da nga nees te gis nga nees bi li ngi dogo wacc kon ñom xeyna gisoon nañ ko wante nañ ko calculer seen distance mo len nax fo wonane suba lay wacc sun borom tok 20 jours do ko wacce kon sun borom kete mom moy ki xam ghaib te lolou muy lolou lepp ghaibu la ndax waxna la ko ci suratu luqman bam la ne fala tawrunukum alhayat dunya wala ilm bil akhir inna allaha 'inda al-musta'a yalla kete mo xam sa la wa yunzilu alghayth yalla moy wacce tawbi kagn lay wacc yalla rek ta xam wa ya'lamu ma fi al-arham li nek ci biiru butitu jurukaayu jigen ñi liñu denc ci ay doom yu wara genn yalla dang ko xam jigen ci lamu ëmb yalla rek ko xam wa ya'lamu ma fi al-arham e itam wa ma tadri nafsun ma da taqtibu ghadan ben bakkan xamul lu mi am suba ben bakkan xamul suba lu mi am ci wërsëk suma woron ne suma deme suba amerika am fay milliard suba fa lay fanan wan fi woruma nak ben nit nek na senegal am ñent million paré pour fay ko pour am visa pour ñew italy biñ fi ñew tok na 2 ans ligueul bu ko xamone du ñew xamuko won dafa am yaaka rek motax borom bi ne wa ma tadri nafsun ma da taqtibu ghadan bakkan doom adam xamul lu mi am suba te yit wa ma tadri bi ay ardin tamut xamul ban suuf lay deewé di ngi am ñu ne amna goor go xamanteni yi nekké senegal masul genn sax dekkam masul dem dakar wante mu am njabor bo xamne ñu ngi europe biñ febaré nak ñu ne ah goor gi febar na febar metti na peñ ko andi europe pour mu faju ñu ne biñu ñëwé europe rek la faatu kon ko xamul won ne bu ñëwé fi manam day genn aduna kon xamuko won te musul sax genn dekk bam yaro masul tek tankam dakar moy suñu borom neewon nako yow fi ngay faato kon dina fay taw yu tax mu ñëw fi heure bu jotté rek mu daldi faar kon lool moy ghaib mo tax yentane sallallahu alayhi wasallam ne xey bu juroom ñaar yoy kessa la muy lim tuddu ci sourate luqman bobu kon nga gis ne li nga xamanteni moy buntu bi le buntu bu ama am ñariñ la bo xamanteni jarna nit ñi bayyi ci xel moy ñu xamne suñu borom dal mom katanam dara fiyetu wo kaw xamne lepp subhanahu wa ta'ala legi nak mu ne fi di masail buntu bi amna ay masala yo xamne man nañ ko te jange al ula masala bu jekk bi moy tafsiru qawlihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah mune suuf ci yeb sun borom mom moko nepp bis teñ kon lolu muy lo xamanteni lu jara bayyi xel la di woné katanu borom bi subhanahu wa ta'ala mune as-saniyatu ñaarel bi ngay jange ci buntu bi anna hadhihi al uluma wa amsalaha baqiyatun عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها من nga xamne xam xam yi ak yu melni dafa def sax ba ci yahudi sun borom mom moko bindon ten tere wante def na ba ci jamono nabi sallam xam xam bobu def na ci ñom te ñom yahudi and ak ten katchor weddi won xam xam bobu te ji mu ko ëlbri tamit diko wutal yenen maana ndax ñu feñ na ci waxu hebre bi lim waxon ci premier harit bin jangon mune as-salisa ñettel bi ngay jange ci buntu bi moy annal hadra لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القران بتقرير ذلك من بروم خام خام بو بيم تودال يونتي بي لولو يونتي داف كو دغال با بار القران واتي نا غير دغال لولو موي آية بام جانغون الرابعة نينتيل بينتي جانغي موي وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم من روك بو خام ني ريتان روك نا يونتي مام يونتي اتام رينا bi nga xamanteni borom xam bob tuduna lolu borom xam bob bin tudale yent al salam lo xamne borom xam bu yahud bob mi ko fek tawrat mais yent al salam reetan ngir dafa gëna deugal li nga xamanteni mo nekk ci al qur'an yent yi mom xamna ni al qur'an gën wacc ci mom deug la wante sa du gisee rek lu koy gëna confirmer rek da fay gëna contane da fay gëna bëgg ndax julit ñepp xamnañ ne yent al salam moy deug wante sa bu gisee lu mu waxon ci jamonom jekk ñu gis ko fi dañuy nan sadaqallahu wa rasuluhu yalla deggal na yeen xalam deggal na en tan gis ay mbir yo xam yeen ci waxon nako bu yag ci mujjuk jamono mu xew yow gëmul nga yeen ci mo yeen ci wante ngay gëna gëm am yaqin fa zadahum imanan da lay gëna yokku ngam moy ay yi bu ñuy wacc ay yalla yi likoy gëna confirmer da fay gëna yokku ngam da ngam ci gën bi yokku kon mo tax yeen tan sanam bi soore bi waxe li borom xam bobu bim waxe li yeen ci ko deggal ba pare alquran nak wacc saxal lolu الرابعه نينتيل بي ناي جانغتي بونت بي موي ولا بوك الخامسه جرومل دي نتي جانغي موي التصريح بذكر اليدين وان السماوات في اليد اليمنى والارضين في اليد الاخرى مون ني ليرال ناني سي تود نياري لوخو خمال لا يالا امنا نياري لوخو انت نيار لوخو ناك دي ني گم ني امنا كو كوم ني كنت واخه وانت نام مل خمو نيو كو داخ دا فا گود ناخ دا فا گات ناخ دا فا ري لول سي نيون نيك دي جي مون كو لو جيم wante sun borom subhanahu wa ta'ala xamal nap yonentem ne ko sama loxo am nap loxo mo tax mun la at tasrih bi dhikr al yadayn ñu leral ci tuddu ñaar lo fi daf lako wax parce que ñen ñi ci borom xam ni islam yi lañ wax ne ay borom xam lañ buñu akke ci matala yu mel ni di wax naan yalla amna loxo ñom buñ ko tuddé loxo dañ naan sun waxe yalla amna loxo dañ koy nurowal ak minde fi kon dañuy daw wax yag manam dañ nañ ko wax mais buñ ko tekke loxo dañ naan katan la ci djublu ah mais minde tax amnañ katan kon fo dawale yalla li bëgg dem fele tamit da ngay dugg ci ñaari mbir moy yow da ngay taw ci tasbih fa dugg ci ta'til manam te waro won def tasbih waro def ta'til moy waro won nurul yalla ak minde ci deug la wante waro dakk tamit la yalla saxalal bopam sun borom neena laysa kamithlihi shay dara melul ni mom wa huwa sami'ul basir day deg di gis kon dang ci deg ne yalla day deg di gis wante namuy deg ak namuy gisee bokul ak ñun ndax ñun dañuy deg di gis fa inna khalaqal insana min nutfatin amshajin faja'alnahu sami'an basiran yalla dina doom adama ko bin sox man yi mun jaxase bare man def ko sami' basir wante yalla tamit sami' basir la ko liñ ci dege moy ni yalla nekk kuy dege di gis bokkol ak bindé fi nim ko nekké kon li yalla wax ni amna loxo da ngay gëm ni yalla amna loxo wante bokkol ak loxo bindé fi rek mo xolou mu jeex wante nga jim fay tawil bo xam ngeen ci def ko sahaba yi def ko ya khalat imagine ni rek wax ko lolu eureul la mu lay xamal na la yalla amna ñaar loxo e wa anna samawat asmani fi yadil yumna ci loxo di jor lay nekk والاراضين في اليد الاخرى سوفي نيك سي بنين لوخو با الثالثه جوروم بنال ليغي جانغي سي بونت بي التصريح بتسميتها مو ليرال ناني سودكو اي لوخو لوخو لنجو تودي كون بوغو تودي لينين بو ليك نان يد الله اي قوه الله ولا لولو نان كاتنو يالا لا ديد لوخو لوخو لا لنجي خام يد موي لوخو سو بوغون واخ كو وراي واخ قوه سو بوغون واخ كاتان عرب امنا نينو مي واخي كاتان وانت يد الله واخ لوخو كون التصريح wax ko mu leer bi tasmiyata ci tudde ko lam doon muy yadd loxo wala bok mu ne bi tasmiyatiha ashimal mu tudde ko chamagn ndax dafa la waxon ci manam buntu bi ko jitu al khamisa mu ne as-samawat fi yadil yumna asman ni ci loxo li jor ba wal aradin fi yadil ukhra suuf ci ni ci benen loxo ba mu ne benen loxo ba num tuddu mu ne la at-tasrihu bi tasmiyata ashimal dafa leer nañ ni tudde ko chamagn kon tudde nañ ko chamagn ñewna ci benen xarit ñent bi ne sun borom ñaanal xom yeb ndi jor lañ kon fi mu tudde den loxo bi chamign den loxo bi ndijor kon ni mu ñowé non lañ koy tuddé kété as-sabi'a jurom ñaaral bi ngay jàngé hadith bi zikrul jabbarina wal mutakabbirina inda dhalik mu tuddu fi tamit ñu don mbeur mbeurlu ak ñu don roy roylu ci jamono joju sun borom xala tey asaman jurom ñaar ak jurom ñaar dafa wax né aynal mutakabbirun aynal jabbarun ana ñu don mbeur mbeurlu ana ñu don roy roylu as-samina jurom ñettel bi muneka khardalatin fi kaffi ahadikum ñi melni pepp khardal ci teunku kenn ci yeen asman jurom ñaari boko don mengale ak manam liko sun borom ni mu touté ci teunku yalla ñi ngi melni manam ni mu touté ci loxo yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi melni nga tey ben pepp ci teunku ni pepp bobu di touté ci sa loxo at-tafi'a jurom ñentel bi ni'izamul kursi bin nisbati ila as-sama' riyalu kursi mu cheikh ba par rapport ak asaman kursi ni mu gëna reey asaman lolu wax na lako al-ashira fukel bi ni'izam al-arsh bin nisbati lil kursi riyalu arsh par rapport ak kursi tamit ñen la arsh moy trône ba mo gëna reey li nga xamne moy kursi kursi tamit mo muy chaise ba mo gëna reey asaman joom ñaar yépp te asaman joom ñaar ñoo tim souf ñoo gëna reey souf al-hadiyatu ashara fukel dek ben mun la anna al-arsh ghayru al-kursi wal-ma mun la arsh nak bokku la kursi ak ndoxma geejja lune dara la arsh mbir la kursi dara la ndoxma tamit mbir la ndox mi mo nek ci kaw kursi arsh nek sen kaw ñoom ñep mo tax mun la al-arsh arsh ghayru al-kursi wal-ma bokku la sees ba bokku la geejja tamit as-saniyatu ashara fukel bek ñaar mu wax la ne la kam bayna kulli samai ila sama distance bi nek digante asaman ak asaman bo xana la ne bokku juromi temeri at la as-salisatu ashara fukel bek ñet kam bayna samai sabi'a wal kursi digante asaman jurom ñaar ak kursi ñaata la bo xana la ne doxu juromi temeri at la ar-rabi'atu ashara fukel bek ñent kam bayna al kursi wal ma lan mo nek digante kursi ba muy chaise ak ndox ma muy gejja bo xana tamit na la juromi temeri at la al-khamisata ashara fukel bek jurom anna al-arsha fawqa al-ma waxna la arsh mo tim ndokhma mun sa kaw ndokhma as-salisata ashara fukel bek jurom ben anna allah fawqa al-arsh yalla nak ma nga sa kaw arsh nak arsh bi tim lepp yalla tim nako as-sami'atu ashara fukel bek jurom ñaar kam bayna as-sama'i wal ardh dan mo nek distance digante asaman ak suuf doko juromi temeri atla as-saminatu ashara kaffu kulli sama'in kisafu kulli sama'i 500 sana mun la talaayu asaman bu nek rek kasafu kulli samain 500 sana talaayu asaman bu nek rek juromi temer at la asaman ci bopam dafa am épaisseur épaisseur bi juromi temer at la at doxu juromi temer at la atta katasata fukel bek jurom ñent annal bahra alladhi fawqa as-samawati bayna asfalihi wa a'lahu 500 sana mune geej gi nga xamanteni mo tim asaman jurom ñaar yep geej gogo soko don manam soko don calculer bayna asalihi digante ci gëna soufé ci geejgi waxala ak fa gëna kawé muy auteur geejgi 500 sana doko juromi temel at la mun la wallahu a'lam yalla nak moy ki xam lepp lepp lu mu la wax ci lu jëm ci ghaibu lolu ci yalla ngi koy jëlé mo tax mun la wallahu a'lam yalla xam mu ne kon téré yi fofu la jéxé walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi sahbihi ajma'in kon nga gis né téré bi ci buntu bi mujj dafa melni dal bim la jangale téré bi ci tambali bi ci ak buntu yi ci jang yépp ba ñew ci jeexital bi sama duumul juroom benn fukki buntu ak juroom ñaar la yoy yépp mu ñew ba ci sene bi nak ngala nak and ak li yépp nak nit ñom doxunu yalla deugam téré di kitab tawhid la tawhid lay jangale ko ko jang mom sa tawhid warna mat lepp lu la nonton ci tawhid war nga ko xam mo tax borom xam mi sax ni koy jangal suñ ko jangale ba pare dañ ci tek benen téré bu ñu wax kashfu shubuhat moy li wuñ ni nak subha yi manam jang nañ téré bam leer mais la ma tax ñi di dundu taw dunduñ tawhid manam jang téré bi ba téré bi leer ñi continue nak di dundu li nga xamne moy ay leunt mune leunt yoy nak la motax mu dugg ci yi lol inshallah da nañ ko jël sobe yalla kon manam li liñ baxoon di def di jël li ibnu usaymin indi xamna tay duñ ko mëna jël ante dañuy wax li ibnu usaymin mu jox wax rek ci bi ni sarha buntu bi mune wa yustafadu min ahadith al-bab dana njariño ci ahadith buntu bi manam buntu bi mala jangal hadith fi dajal yep day wax ben wax hadith yep ben wax lañuy wax moy riyaayu sun borom ta'ala ni mu tey asman ak suuf ak distance bi nek ci digënté asman ak suuf ak digënté asman yi ak digënté asman juroom ñaar ak kursi ak digënté kursi ak geej ak digënté geej ak aras té suñu borom mang ko kaw aras and ak lool dara ump ko ci nit ñi def mu ne liñ ci jëk jàngé moy anna allah la yakhfa alayhi shay'un min a'mal bani adam yalla dara neppu ko ci jëf doomu adama kon fofu yow bo xamé lool lan lay jur ci yow moy limi jur ci yow moy ihsan ngay am manam yow bo gëmé na suñu borom subhanahu wa ta'ala dara ump ko sey jëf kon yow da ngay add ci daraja bu kawé ci tawhid muy ihsan moy rafatal ndax ihsan lolu martaba la daraja la ndax ki nga xamné moy jibril alayhi salam bimu ñëwé ci yenen ta'ala salam diko laaj diiné daf ko jëk laaj iman yenen ti wax ko iman mu laaj ko islam yenen ti wax ko islam mu laaj ko ihsan nak bimu ko yenen ta'ala salam waxé ihsan ba jibril laaj ko yenen laaj ci lu jëm ci walu sa'a ak melokani sa'a muy mandar gay ba jibril démé yenen ta'ala salam ki ko jibril won dafa ñëw pour jangaleen té mbirum diiné mo la xamal lim ko laayon ci mbirum diine moy lool moy iman gëna bu gëne yalla islam moy da ngay dund islam mais nak boy dund islam nak dang ci and ak ihsan nga rafetal ko ba koy jibril ne mal ihsan lool moy rafetal yenen ta'ala salam mu ne ko rafetal dal moy boy jaamu yalla mu melni yaangi gis yalla mais yow yaw yow gisoo yalla mais nga imaginer yow yalla ni nga kanam da koy gis boy julli na melni yaangi gis yalla boy wor yak yalla liko xex boy nat azaka ci digënté ak yalla boy acc ci digënté ak yalla la legui yow bo gisul yalla nak nga gëm ne yalla ni lay gis moy lim la wax fi na anna allah la yakhfa alay shay'un min a'mal bani adam yalla dara neppu ko ci jëfu nit ko nit ki nga xamanteni gëm na lolu koku day selal digënté ak boromam muna nak saani yal ñaarel bi ngay jàng ci buntu bi moy at tahziru min mukhalafati allah azza wa jal ñu avertir la nga moytuniku ci wuté ak yalla ndax yalla gannaaw dara neppu ko te kenn du échapper ndax te mom joxe na rendez-vous te neen rendez-vous mom ñepp fay dajé kenn du échapper listu doomu adama yépp suñu borom mi ngi ko tey xam na leen ku nekk bis ba nga juddoo ak ba nga génne aduna ak fa nga génne aduna ak fan la denc yépp borom bi tey na ko ruux yépp mi ngi ci mom dajale na ko kenn du échapper yowmal qiyama te ku ñëw nee na dana la fay fay ga gën a mat mu ne su ngeen ñëwee daal leen rek la fa minhum shaqiyyun wa sa'id su ngeen ñëwee dana am ñoo xam ne saqi lañuy doon dañuy texee di dañuy torox wa minhum sa'id am na ñoo xam ne dañuy texee ah ñu ne ñi nga xam ne ñoo texee di ñooy ñan mu ne ñooy ña nga xamante ni dañoo toppoon seen bànneex toppoon lii nga xamante ni mooy seytaane seytaane walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu iblis ay njort kese la lay tegal sa kanam dana baax dana baax dana baax du mata baax ay mbébét programme bu mu la teg ba mu jeex ñu laaj la beneen programme nga nekk programme iblis rek ba kërë ngay génn àdduna mu ne walaqad saddaqa al iblis dhanna iblis lam leen jottaloon dëggaloon nañ ko fattaba'uhu ñu topp ko nag waaye am na ñu ko toppul mu ne illa fariqan min al mu'minin ba mu def ab kuréel ci ñi gëm yàlla mu ne ñi gëm yàlla mooy ñan mooy ñi nga xamante ni nag nangoo nañoo topp hudan njub ga ñëwoon njub ga yàlla yónnee woon nangoo nañ koo topp nangoo topp njub ga njub ga mooy lan mooy yonente ba yoon moom tracé nangu nañ cee jaar bàyyi seeni bànneex sa bopp bàyyi seeni bànneex maam bàyyi seeni baaxi maam bàyyi seeni baaxi réew waaye def topp sunna lépp loo xamante ni si lu jëm ci jaamu yàlla ñu ngi koy royee seeni alayhi salaam wante duñ ko royé ci li fi maam bàyyi woon ndax suñ borom tamit nee na ñu bëri li réeral nit ñi mooy soo leen woowee ci njub danaan ah est ce que man dinaa bàyyi li fi maam bàyyi woon wala samay bàyyi li mu nekkoon wa ida qiila huma tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana suñ la ne topp leen li yàlla wàcce comme gis ne kuy topp da ngay topp li yàlla wàcce wax na ñoom dan naan ah déedéet ñun li ñuy topp mooy ma wajadna 'alayhi aba'ana liñ fekkoon suñuy maam moom la ñuy topp kenn duñu génn li fi maam bàyyi woon loo jàng jàng tamit Bukhari Muslim ngay wax ñun suñu maam yi liñ fi bàyyi woon mooy li gën a jub suñ maam yi ñaan nañ fii fii jàmmale ka fi am nangam ak nangam liñ fi bàyyi woon moo ëpp doole leneen wante loolu ay wax la yoo xam ne ñoo koy wax suñu bopp rek wante suñu borom xam limu xam ne moom la gërëm mooy limu wàcce kon yàlla na borom bi may ñu dégg téere bi jëfe ko jëf gën a jub yàlla yàlla fayal borom xam bi nga xamante liggéey na ci liggéey bu rëy nga gis ne téere bi mooy téere bi gën a am réussite ci téere yin ma ta sàkk ndax borom xam ne nañ téere yi nga xamante ni borom xam yi sarfa nañ ko téere bi moo si ëpp ay sarf borom xam yu bëri def nañ ci ay téere daa koy sarf kon nga gis ne téere la boo xamante ni dar la di jàngaat kon nekkul ne da nga koy jàng rek bàyyi waa di gaante bu ñu yàlla mayee tamit danañ ci jaaraat di ko nafar nga xam ne téere bi mooy ciosanu sun durusini def bi téré bi moy ciosan moy tawhid tawhid lañuy jangalé kon téré bi inshallah bu ñu yalla mayé ñu ek wat ko dañ ci jangalé wat yaanu ñu yalla fay mo xam bi ta fay ñu mboor mo xam yépp ci liggéey am mëna ak ci ñun te yalla mom dal lañuy sant awwalan wa akhiran subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah.